saf saf böyle, dizi dizi halinde böyle, kan çırparak. Dikkat edin inşallah muhtemelenler, akşam günü batmadan önce onlar böyle saf saf uçarak kuşlar. Sanki bir cemaat halinde, önde bir önder imamları vardır. Böyle gayet intizamlı bir şekilde dönerler. Bir de sabah güneş doğmadan önce kuşların o zaman iki vakiti vardır, zikirleri vardır, namazları da vardır. Küllün, bunların her biri, her biri kuş türü, yani kaç milyon kaç türü var, kuş türü varsa her biri kat alime muhakkak bilirler, salatehü ve tesbihahü. Namazını bilir, duası bilir, yaptığı zikri bilir. Her bir zikri farklı bunlara böyle kuşlar muhtemelen. Tavuğun başka, horozun başka, güvercinin başka, kumruların başka, hele bilbiller muhtemelen. Bilbiller muhtemelen. Ağaçların yandığı bir şey onlara şeyle böyle. Bilbillerin zikri muhtemelen. Uzun çok böyle. Uzun böyle. Böyle. Hatta buyuruyor hadis-i şerifte bir hayvan kuş olsun, başka hayvan türü olsun böyle. Zikrederken onu avcı avlayamaz, onu başka başka yakalayamaz. Ne zaman ki zikreden gafil olur, o zaman avlanır, tuzağa yakalanır ve başka bir yakalanır. Balık ağa girmez bakıyorum ben. Balık muhtemelen böyle. Balıklar da böyle. Yani her bir canlı yaradığını biliyor mu? Tavuk da Rabbini bilir. Daim zikrini kılar. Uyuyor bir gafile, yokan döşek içinde muhtemelen böyle. Ya. Horozları ya aziz, ördeği ya hanlan, kazı ya mennan. Böyle. Her biri o aşktan, zikreden feyiz arı muhtemelen böyle. Mesela kumru kuşları var, kumru kuşları muhtemelen. Ondan zikirler, çok fazla zikirler evvelde böyle. Diyor ki ulemalar, fıkıh ulemaları, kum kuşu eti yemek helaldir. Kum kuşu eti helaldir, yenebilir. Ama yemeyin diyorlar, ağlamayın diyorlar böyle. Neden? Bir kumru kuşu, erkeği ve dişisi, eğer olduğu anda çiftleniyorlar birisine böyle. Hep beraberler, ölünceye kadar muhtemelen böyle. Hiç ayrılmaz bunlar böyle. Hep beraber bunlar böyle. Hatta da bunların biri vurulsa, ölürse, yaralısa, bir şey olsa öbürü tek kalıyor. Başka edemeyen başlıyor. Yani en sadakatli çift yani kuru kuşumuz muhtemelen. Onun için öyle ulamalar. Eğer bir insan diyorlar mesela bir kumu kuşunu erkeğini öldürürse, dişisi. Dişiyi vurur, öldürürse, mesela avlarsa erkeğin oluyor. Yaşam boyu garip kalıyor muhtemelen. Kalıyor böyle. Onların zikirleri muhtemelen. Bir de karşılıklı bunlar, karşılıklı kum kuşu. Biri onların zikri daha başlar böyle. Bir öter, ondan sonra başkanı duyar, o başlarına konulmaz böyle. Zikirleri bunların böyle. Peygamber Aleyhisselatü'nün hadis-i Ramuz hadiste savtı diye ki salatü horozu ötmesi ise onun namazıdır. Horoz, horoz muhtemelen, horoz muhtemelen. Esnemin çocukluğumuzda herhalde saat yoktu muhtemelen o zamanlar. Çok fakirlik vardı benim çocukluğumuz. Çok kıtlık vardı böyle. Misafirler eve gelirlerdi. Horoz ötüşü yaparlar. Dört horoz öttü, beş horoz öttü. Ağaturka sağlığıyla sağlığı öterdi orada. Hiç yapmaz böyle böyle. Öterdi böyle. Horozun ötüşü nedir? Onun namazı. Ve dar bir cinahi rükû ve sürüdü. Öterken öter bazen. Bazen de iki anda vuruyor böyle muhtemelen böyle. Bu ne de böyle? Rükû ve secdesi horozu muhtemelen böyle. Rükû ve secdesi muhtemelen böyle. Yani horoz neyi ötüyor? Ondan feyiz almasa, ondan mali bir haz, zevk almasa ötmez muhtemelen böyle. Neyi ötsün, yorulsun kendini? Böyle. Hele beyaz horoz muhtemelen böyle. Yani bir evde beyaz horoz olursa o ev Allah korur muhtemelen böyle. Yani cin şerine giremez muhtemelen. Beyaz horoz da bir muhtemelen böyle. Beyaz horoz daha da kıymetli bir yazı aslanlar böyle. Eşten tabi, şimdi apartman müftüharlığına tabi oruç beslenmiyor, tavuk beslenmiyor muhtemelinde. Bundan yoksunuz şu anda o nimetten. Ama kimin müsaitse bahçesi böyle, oruç ettiğini duyduğunuz zamanlar, Fesulullah'a min fal diye hemen dua edin, onda Allah bir şey isteyin. Bak bu dönemde. Bunu belirmedi. Kimin evinde veya komşusunda oruç varsa, onu seni duyuyorsa, onu öttüğü anda hemen dua etmez böyle. Dua etmez. Ya Rabbi, sıhhatı var, ne istemezse dua etmez mesela. Feynna re'et meleken, çünkü onda oruç melek görüyor muhtemelenler. Az önce dedim, her saat başında o öterdi böyle, altı saatte böyle. Neyi ötüyor? Melek Allah tesbih ediyor, o da ötüyor mu? Yani alem bütün bir halka, zikr halkası böyle. Ve semiyetüm nehikal hamiri, bir de abimlerin eşek alırmasını duyarsanız diye peygamber. Bu zamanda, mesela billahi Allah'a sığınış şeytan şerrinden. O da şeytana göre muhtemelen böyle. Ayet-i kerimede geliyor. Enkir esvat, saftur hamir. Vesatur hamir. Yani o şeytan, eşekle anırıyor. Şeytana göre anırıyor. O zaman anırıyor böyle. Bir de daha vereceğim inşallah. Hani Cabir hadi anlıyor. Hadi Cabir vuruyor Allah'tan muhtemelenler. Bu hadis-i şerifi. Hazreti Buhari'de yani böyle. Kale kâle cizun Meşid-i Nebevi'de, Peygamber Meşid'inde, Peygamber zamanında bir hurma kütüğü vardı diyor böyle. Hurma kütüğü. Ne diyor kütük? Yani hurma ağacının dalı burada yok ama kesilmiş onlar. Tomruk halinde dikili, toprağa dikili hurma kütüğü vardı diyor. Hazreti Cabir, Eshab-ı Kiram'dan. Yekûmü ileyhi nebiyyü hübbetiye. Peygamber hutbe okurken ona yaslanırmış. Peygamberimizin meşri çok sadeydi muhtemelen. Çok sade, maddi açıdan muhtemelen. Evvela bir taşla doğru ördüler. Temel kısmını biraz çıkardılar. Üzeri kerpiç muhtemelen. Kerpiç de çamurda yapmadı bir şey böyle. Tukula gibi böyle. Kerpiç. Ama sıvasız ama. Velema buldu el minberi, sonra minber yapıldı oraya. Minber yapıldı. Meşri, Peygamber Meşri'ne minber yapıldı. Bir minber, hutbe okuyan yer mesela, cuma günleri. Buna da mihrap, namaz kılan mihrap, ona da minber deniyor. Cuma hutbe okuyan yer. Yani Ensar'dan, Medine yerleşen bir sahabe, kiram, kadın yani. Peygamber geliyor hazretlerine. Buyur, ya Resulallah, benim bir kiram var. Marangoz kendisi, bir minber yapsın sana böyle, cuma okuması böyle. Biraz razı oldu Aleyhisselam Hazretleri böyle. O da hemen girişti, cuma yetişmek üzere minber yaptı. Üç tane basamak vardı, oturak yeri bir de vardı böyle. Tabii cuma günü geldi, Peygamber Aleyhisselam Hazretleri minbere çıktı muhtemelen böyle. Üçüncü basamakta Peygamber ayakta, hutbe okuyor böyle. Okuyor böyle. Semina lilizi misal samitin işare. Yaz Cabir o kurma kütüğünden kurma kütüğünden ses geldi böyle. Biz hep içtik bunu böylece. Oşa bildi bu sesini. Onarlık deve gibi. Deve onarlık da doğurur. Yani doğum sanır çeken inlemesi gibi bir inleme geliyor kütükten muhtemelen. Hatta bazı sahabeler bunu başka bir şey belirtiyorlar böyle. Ama her biri duyuyor sesini böyle. Ağlama gibi, inleme gibi o kütükten ses geliyor muhtemelen böyle. Hatta ne zelen ne büyüyor. Peygamber bunu duyunca indi. Fevallah yedefü aleyhi fesekete. Peygamber eli onu sıvazladı. Ona sarıldı, ondan sonra hafif inledi ve susu kütük muhtemelen böyle. Evet, Peygamberimiz

Cinler hepsi onun emrinde. Hayvanlar hepsi konuşurdu. Böyle. Yel onu ortasına götürürdü bir anda. Uçurur havadan böyle. Götürürdü. O da ne yapıyor muhtemelinde? Biri köş yaptı, sıra yaptı böyle. Sırışçadan, camdan yani böyle yaptı. Yaptırıyordu. Bir asa, kalın bir o asa, yani değnek, kalın böyle. Yani bastı ama düz ucu. Ondan dayanmış. Cinler çalış, cinler çalış, cinler çalış. Onları gözetiyor böyle. Azam geldi. Ya Nebi ya Süleyman, ya Nebi ya Allah. Sen misin Azrail? Böyle böyle. Ne olacak? Sen ama gidelim böyle. Yatama gideyim. Yatama böyle. Dayalıyken, yatama böyle. Aradan zaman geçiyor. Öldüğün kişi anlamıyor ama. Yani. Tabii peygamber çürümez peygamberler. Kokmuyor bedeni. Kuruz gibi yerde, sıcak memlekette ama peygamberler çürümez, kokmuyor böylece. Sonra o elindeki asayı, değneği, odunu emez, kalınmış böyle, bilek kalın da böyle. Ağaç kurduğunu kememiş, kırılınca düşüyor. Öyle anlıyorlar böyle. Yani muhtemelen bak, Süleyman-ı Davud Aleyhisselam bile hem peygamber, hem zamanın hükümdarı, padişahı bunlar muhtemelen böyle. Böyleyken bunlar bile böyle. Yani dünyaya geldik ama bu aleminden burada kalacak değiliz muhtemelen. İş burada muhtemelen böyle. Yani bunu vurgulamak istiyor muhtemelen böyle. Yani biliyoruz ama gafiliz muhtemelen böyle. Hepimiz gafiliz muhtemelen böyle. Burada gafiliz muhtemelen böyle. Dünyaya geldik. Geçti bir zaman için imtihara geldik buraya hemen. İmtihara geldik muhtemelen böyle. Allah'a kulluk etmeye geldik. O bakma böyle. Evet. Mal mülk edindik, çevre edindik, şunlar, bunlar, her şey oldu böyle. Azrail bir şey hemen çıkıyor geliyor karşımıza. Aman Azrail, yok. Bir de yakın ilerisinin karıyıp, yok. Yok bu da böyle. Sonra ne oldu muhtemelen böyle? Tabii beden mecburiyet gidecek mezara muhtemelen ya. Yani bir ana baba mesela, küçük yavrusu ölüyor. Onu canından çok seviyor. Hasta olsana bakmaya razı, her şeyine razı böyle. Öyle ona korkuyor bile muhtemelen. Zaten çürür de kokur da böyle. Kokuyor bu şekilde. Ne oluyor? Yıkanıyor. İnsan doğu zamanlar yıkandı, bir bele sarıldı. Adı kundak. Önce yıkanıyor, bir sarılıyor. Adı oluyor kefen muhtemelenler. Farkı muhtemelen böyle. İsim değişim var böyle. Kişi yine yıkanıyor ölünce. Yine bir beze sarılıyor. Buna adı kefen oluyor böylece. Mezara götürülüyor. Giderken mezara belki görkemi olabilir onun merasimi. Mezara gidişi. Uzun komik olabilir böyle. Şunlar çenekte olabilir. Hristiyan'a kullanılır. Haçlar, parç. Put ondan muhtemelen. Çenekten muhtemelen. E tabi daire ama işte put muhtemelen böyle. Haç onun ortasında var. Uzun olabilir konvoy, görkemli. Götürüyorlar mezara. Bu kalabalık muazzam. Şu geldi, bu geldi cenazesine. Oradan buradan geldiler, koşa geldiler, arabada geldiler. Ama ne oldu muhtemelen böyle? Mezara gömülür. Tahta dizilir. Top atılır. O kadar birkaç şey. Herkes tıpış tıpış döner gider muhtemelenler. En sevdiği dostları, yakın akrabaları muhtemelen. Canı ciğer değil mi ne yaparlar böyle? Onu tek bir bırakırlar muhtemelen böyle. İşte dünyanın sonu bu muhtemelen böyle. Muhtemelen böyle. Yani ne kadar mamül olsa mezara gidiyor mu? Muhtemelen böyle. Efendim şu altın var mesela. Tonlu altın var böyle. Mezara koyar mı? Koyar muhtemelen böyle. Koyar muhtemelen böyle. Kişi mezara ne yapıyor muhtemelen böyle? Yani sonuç ölüm. İzle kadar sağlık düşkün olsun böyle. Devamlı kontrol altında olsun en orta hastanelerde. Ama vakti geldi mi öleceğiz. Ondan sonra mezarına girecek muhtemelen böyle. O çevresi malı mülkü ne oluyor? Bizden bu kadar diyorlar muhtemelen böyle. Ya sonra görev diyorlar şimdi böyle. İslam'ın son görev değil o böyle. Her okumak lazım İslam'ın böyle. Diyorlar muhtemelen. İşte bunu düşünelim muhtemelen. Güzel böyle bağırın. Allah bana muhtemelen böyle. Yani mezarda tek kaldığımız zamanlar